курсі усього. А що череватько давно накидав на неї небайдужим оком, то Софія, певна своєї жіночої сили, почувалася господинею не лише дому, але й становища. «Може, борщ їстимеш?» – вона чомусь звернулася до череватька на «ти», мов до старого приятеля. Спільна таємниця, як спільний злочин, зближує. Він зрадів. «Звичайно, їстиму. Живу один, все на хлібі й ковбасі. Ех, життя холостяцьке. Тобі шампанського налити?» «Ні, налий коньяку». Софія терпіти не могла міцного алкоголю, горілки взагалі не пила. Та грішним ділом полюбляла вино, лікери, напої із солодким градусом. Проте зараз відчула, що мусить випити. І обов'язково щось міцне. Інакше витримати цю розмову буде важко. А череватько прийшов не на обід, а саме на розмову. Це було зрозуміло. Череватько ж сьорбав борщ, аж за вухами лящало. Ну, Софія не чекав. Ти, виявляється, і до цього майстриня. Такий смачний борщ тільки моя мама вміє варити. Моя також. Ти що думав, Степане? Я тільки на сцені вмію стрибати та лекції студентам читати. Та нічого я не думав. Я поговорити прийшов. То говори. Але скажи спершу, звідки в тебе Арсенова машина? Інна продала, а я купив. Їй тепер гроші потрібні. Не звикла жити отак. Звикне. Я звикаю, і вона звикне. З неочікуваною жорстокістю сказала Софія. Степане, ти б перефарбував машину або що? Вибач, дурня, я не подумав, що тобі буде боляче. Який колір ти б хотіла? У блакитний, вимовила Софія, ніби маючи право керувати. Давай іще вип'ємо. Давай. Якщо розмова потребує наркозу, давай вип'ємо. Софія вихилила чарку до дна. Може, поїдемо кудись за місто? Ти що, череватьку здурів? Я не сяду в цю машину. Ніколи. Вибач, я гадав, тобі буде приємно. Софія, в мене є дещо для тебе. Від Арсена. Він дістав з пакета парфуми. Синій пакуночок кубічної форми у целофані. Клема. Знайшов у сейфі. Гадаю, він приготував, щоб поздоровитись з прем'єрою. Візьми. Софія покрутила коробочку в руках, зняла целофан. Парфуми були її улюблені. Сльози підступили до горла, але вона не могла плакати при сторонній, хоч і не дуже сторонній людині. І ще оце. Арсен передплатив на твоє ім'я. Череватько простягнув їй папірець. Передплатну квитанцію на 12-томник Дюма. Перші томи я вже викупив. Тримай. 6 червоних із золотом книжок лягли на стіл. Пакунок враз схуд. Спасибі, Степане. Щире спасибі. Це дуже дорогий подарунок. І дуже потрібний мені зараз.